stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zagrożenia wynikające z obecności wagnerowców na Białorusi były jednym z tematów narady w BBN. Na poligonie Trawskim powstała baza umożliwiająca szybki przerzut amerykańskich żołnierzy do naszego kraju. Tunel pod Świną w Świnoujściu zostanie otwarty jutro w południe. Ewentualne zagrożenia wynikające z obecności Ewgenija Prigożyna, a także jego najemników na terytorium Białorusi były jednym z tematów narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Poinformował o tym po spotkaniu szef BBN Jacek Siewiera. W naradzie uczestniczył prezydent Andrzej Duda i ministrowie resortów siłowych. Jacek Siewiera zapewnił, że polskie władze podjęły już odpowiednie kroki w zakresie bezpieczeństwa w związku z przemieszczeniem się wagnerowców. Zaliczył do nich także zapowiedzenie wysłania specjalnego kontyngentu wojsk na Litwę. Wszelkie konsekwencje, jakie płyną z obecności Ewgenija Prigożyna na terytorium Białorusi, ewentualnych kolejnych najemników, którzy dołączają do właściciela tej prywatnej firmy wojskowej i zagrożeń, jakie mogą się wiązać z tym dla państwa polskiego, zarówno tych asymetrycznych, jak i tych zagrożeń związanych z planową, sztuczną, forsowaną migracją, z wykorzystaniem migrantów jako narzędzia dokonania takiej agresji. Te aspekty zostały poruszone, stąd też i podjęte w ostatnich dniach kroki. W związku z możliwym formowaniem oddziału wagnerowców na Białorusi, Polska i Litwa wzmocniły ochronę granic. W Konotopie na poligonie Trawskim powstała baza umożliwiająca w razie konieczności szybkie zwiększenie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. To obozowisko przygotowane dla 2400 żołnierzy i sprzętu wojskowego. Dzisiaj oficjalnie zaprezentowano ukończoną niedawno inwestycję. Jak powiedział generał brygady Dariusz Mędrala, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw realizacji inwestycji wynikających z polsko-amerykańskiej umowy o wzmocnieniu współpracy obronnej, wkrótce na poligonie Trawskim powstanie kolejne takie obozowisko. To są gotowe do użycia obiekty, do których wojska amerykańskie po przerzucie, czy to drogą lądową, czy morską, czy lotniczą, po przybyciu do Polski mogą się rozlokować, zaopatrzyć, podłączyć na zasadzie plug and play do sieci elektrycznej, zostaną zaopatrzone logistycznie i tutaj będą przygotowywać się do dalszych działań. Tutaj stacjonować może pod namiotami do 2400 żołnierzy jednocześnie wraz ze sprzętem, w tym sprzętem ciężkim. Otwarte miejsce będzie służyło także do ćwiczeń. Naukowcy z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie opracowali pierwszy na świecie test diagnostyczny wykrywający ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Od dzisiaj test jest stosowany w szpitalu MSWiA w Warszawie na SOR oraz w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Barbara Góra. Opracowany test wykrywa obecność dwóch genów, które predysponują do ciężkiego przebiegu COVID-19, mówi profesor Waldemar Wierzba, dyrektor Instytutu. Tu czas jest istotny, bo jak my wcześniej wykryjemy, że pacjent jest w grupie ryzyka, to możemy się nim zaopiekować i to ryzyko zminimalizować albo w ogóle wyeliminować. Aby wykryć ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, u danej osoby muszą występować oba geny, podkreślił dr Artur Zaczyński, dyrektor do spraw medycznych szpitala MSWiA. Te dwa geny razem, jeżeli są pozytywne, to szansa na to, że będzie cięższy przebieg niż u osób, które mają ujemny test, będzie większa. Czułość i skuteczność jest bardzo wysoka tego. Na razie testy będą wykorzystywane wyłącznie w szpitalnych warunkach. Barbara Góra, Polskie Radio. Jutro w południe ma zostać otwarty tunel pod Świną w Świnoujściu. Jego prezydent Janusz Żmurkiewicz mówił, że dla miasta zmieni się wszystko. Jak wskazał, do tej pory mieszkańcy byli uzależnieni od komunikacji promowej, która była czasochłonna i często napotykała utrudnienia. Do tej pory byliśmy uzależnieni od promów, a promy były uzależnione od wielu czynników. Mgła, kry w okresie zimowym, awarie promów, czy wreszcie wiele samochodów oczekujących na przeprawę. To wszystko powodowało, że planując jakikolwiek wyjazd, trzeba było wziąć pod uwagę fakt, że możemy oczekiwać pół godziny, godzinę w kolejce. W związku z tym wszystko, co wiązało się z przeprawą i każdy wyjazd, każda działalność musiała uwzględniać ten czas stracony na przeprawach. W jutrzejszym oficjalnym otwarciu tunelu łączącego wyspy Wolin i Uznam mają brać udział przedstawiciele władz lokalnych, centralnych oraz goście z sąsiednich Niemiec. Tuż po oficjalnym otwarciu przejazd ma być udostępniony miejscowym. Wieczorem tunel ma być otwarty już dla wszystkich użytkowników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Iga Świątek w półfinale turnieju WTA w Bad Homburg. Po raz pierwszy w karierze liderka światowych list awansowała do najlepszej czwórki zawodów rozgrywanych na trawiastych kortach. Dziś wygrała z Anną Blinkową, pewnie w dwóch setach, 6-3 i 6-2. Nieco ponad godzinka na korcie i dowód na to, że Iga Świątek wcale nie jest skazana na słabą grę na trawie. Na pewno cieszę się z tego, że po prostu z meczu na mecz gram coraz lepiej i czuję się coraz pewniej. Bez moim zdaniem na tym turnieju udało mi się wprowadzić większość rzeczy, które trenowaliśmy i cieszę się, że mam takie fajne rozegranie przed Wimbledonem. Wimbledon od 3 lipca, jutro półfinał w Bad Homburg. Tu Iga Świątek zmierzy się z Włoszką Lucią Bronzetti. Dwa srebrne medale Igrzysk Europejskich wywalczyli dziś na krakowskich arenach reprezentanci Polski. Drużyna kajakarzy górskich była druga w zawodach zespołowych. Adrian Dusz przegrał dopiero w finale turnieju Tekbola, czyli mówiąc najprościej połączenia tenisa stołowego z piłką nożną. Kajakarze startowali w składzie Dariusz Popiela, Michał Pasiut i Mateusz Polaczyk. Fajnie wchodzi się zawody właśnie medalami. Jest to pierwsza konkurencja, w której mogliśmy zdobyć medale. Zdobywamy je. Mówił Mateusz Polaczyk. Zawody w kajakarstwie górskim, będące jednocześnie mistrzostwami Europy, potrwają do niedzieli. Wtedy zakończą się też całe Igrzyska Europejskie. Reprezentacja Polski zdobyła w nich do tej pory 37 medali, w tym 11 złotych. Nie dołożyli się na razie do tego dorobku reprezentanci w skokach narciarskich. Dziś w konkursie indywidualnym mężczyzn najwyżej z Polaków był 7 Piotr Żyła. Drużyna mieszana zajęła 5 miejsce na skoczni normalnej. Skoki rzecz jasna na igielicie. Czech Tomasz Jakubek wygrał 3 etap kolarskiego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Na mecie w Sieradzu był najszybszy z 3-osobowej ucieczki, ale koszulkę lidera klasyfikacji generalnej zachował Estończyk Sim Kiskonen. Wyścig Solidarności i Olimpijczyków odbywa się po raz 34. Potrwa do soboty. Noc pogodna, wyjątkiem zachód kraju, tam opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 12 do 18 stopni. W ciągu dnia na zachodzie burze z przelotnymi opadami, możliwy też grad, poza tym pogodnie. Temperatura od 24 stopni na wschodzie do 29 na Opolszczyźnie. Na wybrzeżu i Podhalu około 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Trwają 3 Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 21. Trójki. Oj, pan redaktor chyba przesadził z tym pięknym zachodem słońca. Kątem oka patrzę na to, co się dzieje za oknem przy Myśliwieckiej 357. No i nie wygląda to pięknie. Zresztą pan Mateusz też wysłał film z trasy. Leje, pada brzydko. Pani Ania za to rozkoszuje się letnim wieczorem w ogrodowym tarasie. No to chyba do pani Ani jeszcze ten deszcz nie doszedł. Tę godzinę rozpoczynamy od dźwięków pana Davida. 39 lat temu, tak? David Bowie urzekał na albumie Tonight. Na albumie, który ukazał się zaledwie kilkanaście miesięcy po wydaniu kultowego Let's Dance, a było to we wrześniu 1984 roku. Tonight. A co dzisiaj wieczorem w programie trzecim? Czwartkowa tonacja do 21:00, to oczywiście do 22:00, panie redaktorze, pan nie zna letniej ramówki. A, no właśnie. No i państwa wiadomości. Pan Brian pakuje się na wakacje, ale to nie przeszkadza, żeby słuchać programu trzeciego. No i wszystkim wyjeżdżającym i panu Brianowi życzymy odjazdowych wakacji. Audycja, jak zawsze, sztosiwo. Znaczy się chyba dobra, prawda? Aż żal z auta wychodzić. Panie Mateuszu, proszę z nami zostać przynajmniej do godziny 22:00. No ja myślę, że jeszcze dłużej zostać też nie zaszkodzi. Nowość od Kima Nowaka. Czy ktoś czekał na premierę po wielu, wielu latach nieobecności? Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. Yeah. ten projekt. Kim Nowak wraca po 11 latach. Piękny powrót Michała Sobolewskiego oraz braci Emadę i Fisza Faglewskich. No a do składu dołączył Staszek Wróbel, który gra na gitarze basowej. No ale to, co pozostaje niezmienne, to nietuzinkowe teksty Fisza. Muzyka również. Okazuje się, że niektórzy nie tylko odpoczywają, niektórzy nie tylko przemierzają z punktu A do punktu B, ale niektórzy płot malują. Pan Mirosław nie tylko maluje, ale i słucha programu trzeciego. No to proszę uważać na ten deszcz, który za oknem, a żeby się nie zmyło. Pan Andrzej z kolei tak dopytuje. Oj, redaktor chyba dzisiaj włamał się na mój komputer i ściągnął moją playlistę. Panie Andrzeju, nie wiem, o czym pan mówi. Nie kocham. Paul, sprawca tego zamieszania, no i administrator Elektro. Swiernalis też tu był, no właśnie, niesamowite, jak można w dzisiejszych czasach przywołać klimat tak zwanych 80s, biznesy i romanse, tak ta płyta się nazywa. No to przed nami, myślę, że to będzie wersja perełka. Z okazji 25-lecia Westside, jednej z niemieckich wytwórni, 14 lat temu powstała taka płyta, która była wypełniona tak zwanymi 80s-ami, czyli utworami z lat 80. No może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że te wersje były bardzo, bardzo zmienione. Mój wybór był bardzo oczywisty. Camouflage i The Great Commandments. Pan Tomek chyba bardzo się cieszy, bo napisał: jak ja dawno kamuflażystów nie słyszałem, nawet moja ukochana rusza nóżką. A no właśnie, to jest wersja nietypowa, myślę, że bardzo nieznana, bo wydana właśnie z okazji 25-lecia wytwórni niemieckiej, a wytwórni Westside. Pani Donata z kolei, a no właśnie, nie maluje płotu, nie wypoczywa, ale prasuje. Dobrze się prasuje przy konstelacyjnej tonacji. Uwielbiam podróżować, nie znoszę się pakować. O, to nawet się zrymowało. No a pani Donata jutro wyrusza do naj miasta świata. Zastanawiam się, o jakie miasto chodzi. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. Na włosy. Hair on Fire. Ciekawy jestem, czy kalifornijska grupa Western Vulture miała jakieś nieprzyjemne przygody związane z ogniem. Pytają państwo o kiórki. No rzeczywiście przyznaję, dawno kurek, znaczy się kiórek, podczas naszych radiowych spotkań nie było. No to już się poprawiam. i tak myślałem, że państwo się ucieszą. Grupa The Cure, fragment albumu Wish. Gościem specjalnym na tej płycie jest Kate Wilkinson, która w sposób zjawiskowy gra na altówce. No a Kate w jednym z wywiadów powiedziała, że została polecona przez wspólnego znajomego. Kate miała zagrać improwizację na altówce. No i podobno była bardzo, ale to bardzo zadowolona, ponieważ od zawsze kochała muzykę The Cure. Sesja odbyła się bardzo późną nocą. Kate pracowała do 21. Bardzo denerwowała się, że nie zdoła dojechać samochodem, no bo ledwo parę tygodni wcześniej zdała egzamin na prawo jazdy. No ale dojechała do studia i nagrała swoją partię. Pewnie Robert Smith wpadł w wielki zachwyt, zresztą o tym właśnie teraz. Czekam, aż spadnie deszcz i Shoegaze w najlepszym wydaniu. Deszcz. Za zachwytem stoi Miłosz Boiński. No i myślę, że zachwytem zachwycają się wszyscy miłośnicy shoegaze'u. Zresztą po cichu liczę, że moda w tym roku na tak zwane ściany dźwięku i hasłowe wpatrywanie się w buty, czyli na tak zwany shoegazing, powróci. A jeżeli chodzi o deszczowe miejsca, deszczowy Mokotów zatopiony jest w deszczu. Pan Piotr Rogucki. No właśnie, tego głosu nie trzeba przedstawiać. Czasami wolę być zupełnie sam. Nie zdaję

muszę leczyć się na ból i strach. Gdzie jest człowiek, który niczego nie będzie żal, niczego nie będzie żal. Gasy, Koma i ponad 8 minut z tytułowym Leszkiem Żukowskim, prawie na zwieńczenie naszego tonacyjnego spotkania. To już? Tak szybko? Dziękujemy za ostatnie 2 godziny, za listę obecności i za wszystkie Państwa wiadomości. O właśnie, Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. Pięknej nocy życzymy.